patrzeć. Nam nie wystarczy PESEL, nam nie wystarczy nim. Patrzę na moich ludzi, jestem jak każdy z nich. I mamy sny, uwierz, i mamy sny, uwierz. Już nie chcę słuchać, jak mają młodzi Polacy żyć. Nam nie wystarczy PESEL, nam nie wystarczy nim. Patrzę na moich ludzi, jestem jak każdy z nich. I mamy sny, uwierz, i mamy sny, uwierz. Urodziliśmy się tu, gdzie nic nie jest proste. Tu, gdzie lata są gorące, a zimy wciąż ostre. Tu, gdzie początek jest końcem, koniec początkiem. I mamy sny, uwierz, mamy sny, uwierz. To wiesz o tym pokoleniu, w podobnym położeniu. Kiedy każdy chciałby błyszczeć, ale nie wie jaki, non-stop stoją w cieniu. Parę lat temu karmiły nas portfele rodziców. Co bardziej pokorne ciele zagrzeje miejsce przy cycu. Dzieci kredytów, słoików, starych matur, internatów. Przełomu systemów, rapu, sejmu, senatu, karykatur. Dylematów Polska zostać czy zasilić Albion. Już nie jeden odpadł i wyprążyły za bilon. Ja pierdolę za ściankowość, definiuję mój świat na nowo. Po to mam zostawać sobą, skoro większość przez to zjada ogon. Nie będę dawać wrogom tej satysfakcji. Shine so bright, diamond light. Chłopaki z klatki, bez grawitacji. Fly or fly, to wpajam w latorość. Fortuna jak tata ma latać, nie taczać się Sapporo. Życie ma kolor naszych marzeń, no to niech nie będą szare. Gdyby te linijki były dragiem, byłbym eskobarem. Gdyby te linijki były dragiem, byłbym eskobarem. Barem. Zmieńmy coś, ej, ziom. Już nie chcę słuchać, jak mają młodzi Polacy żyć. Nam nie wystarczy PESEL, nam nie wystarczy nim. Patrzę na moich ludzi, jestem jak każdy z nich. I mamy sny, uwierz, i mamy sny, uwierz. Urodziliśmy się tu, gdzie nic nie jest proste. Tu, gdzie lata są gorące, a zimy wciąż ostre. Tu, gdzie początek jest końcem, koniec początkiem. I mamy sny, uwierz, mamy sny, uwierz. To pokolenie, to pokolenie, my mamy sny, uwierz. To pokolenie, to pokolenie, bez czołgów i niebezpieczeństw. Może to powód, że nie chcę wyrzeczeń. I tak przykleją nową etykietę. Skróty myślowe, teorie z przedrostkiem socjo. Nie jesteś jednostką, tylko dożywotnią polifonią. Obrażeni, pominięci, mówią, że to nowy Meksyk. Stare śmieci, szarej strefy, co ma tu kolory tęczy. Dobrobyt węszy, każdy co w to bagno wlazł do kolan. Taki co procenty są w kredytach i alkoholach. W opowieściach o bogactwie widzą tylko prowokacje. Ja chcę być sobą zawsze, mam swój tor, swoją jazdę. Mam swoje racje, nawet jak za rok coś się odmieni. Zlewam przetarte szlaki, znów jadę poprzek kolein. Dobrze urodzeni, co? Wciąż tak myślę jak na przekór. Lepsza Polska, by nie zostać gdzieś na końcu alfabetu. Warta grzechu jest emocja, gdy mówisz zrobiłem to. Nie porwie mnie byle prąd, nie myśl, że obniżę lot. Już nie chcę słuchać, jak mają młodzi Polacy żyć. Nam nie wystarczy PESEL, nam nie wystarczy nim. Patrzę na moich ludzi, jestem jak każdy z nich. I mamy sny, uwierz, i mamy sny, uwierz. Urodziliśmy się tu, gdzie nic nie jest proste. Tu, gdzie lata są gorące, a zimy wciąż ostre. Tu, gdzie początek jest końcem, koniec początkiem. I mamy sny, uwierz, mamy sny, uwierz.